prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przyszłość Polski i Ukrainy musi być wspólna, mówił o tym prezydent w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Polska i Czechy chcą na forum europejskim stawiać niektóre sprawy wspólnie, powiedział minister do spraw europejskich. 10 minut wysiłku fizycznego dziennie może znacząco poprawić zdrowie, tak wynika z odkrycia naukowców z Cambridge. Prezydent Andrzej Duda mówił w sierpcu, że przyszłość Polski i Ukrainy musi być wspólna. Prezydent, który w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych spotkał się z mieszkańcami, zwracając się do nich, mówił też o znaczeniu sprzeciwu Ukrainy wobec imperialnej polityki Rosji. Prezydent Andrzej Duda, nawiązując do wojny na Ukrainie, mówił o bohaterstwie Ukraińców, którzy z determinacją odpierają ataki rosyjskich barbarzyńców. Ta bohaterska obrona, mówił prezydent, jest możliwa również dzięki wysiłkom Polski i Polaków, za co dziękował. To, że dla gości z Ukrainy, dla tych wszystkich, którzy uciekają przed wojną, przed śmiercią, przed bombami, otwarliście swoje domy, dzieląc się z nimi tym, co mieliście i tym, co macie. Dziękuję wam za to z całego serca. Andrzej Duda podkreślił, że te przyjacielskie, braterskie gesty wsparcia mają wyjątkową siłę. Pokazują, że Polacy potrafią patrzeć w przyszłość, która powinna być wspólna. Kiedy przed wiekami byliśmy razem i tworzyliśmy wielką wspólnotę, umieliśmy zatrzymać i odeprzeć każdą rosyjską agresję. Andrzej Duda dodał, że rosyjski atak na Ukrainę z niezwykłą siłą uświadamia potrzebę działań na rzecz współpracy w przyszłości. Sierpc, Witold Banach, Polskie Radio. A prezydent Andrzej Duda przed spotkaniem z mieszkańcami Sierpca złożył kwiaty przed głazem z tablicą upamiętniającą generała Emila Fildorfa Nila, dowódcę KDW Armii Krajowej. W ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych minister obrony Mariusz Błaszczak przed siedzibą resortu rozpoczął kolejną akcję honorowego krwiodawstwa spokrewnieni służbą. Akcja odbywa się po raz szósty. W ubiegłym roku zebrano ponad 10 tysięcy litrów krwi. Akcja potrwa do 1 września. Pierwszy raz oddałem w 2004 roku, byłem w zasadniczej służbie wojskowej i od tamtej pory do dnia dzisiejszego oddaję. Należymy do wojskowego klubu z Braniewa i z przyjemnością przyjechaliśmy tutaj oddać krew i namawiać inne osoby. I to jest taka nasza tradycja, po prostu utożsamiamy się też właśnie tymi żołnierzami wyklętymi, których dzisiaj jest święto. Nie jest to nic złego, strasznego. Można się nawet po tym poczuć lepiej. Decyzja o zostaniu krwiodawcą jest jakby początkiem drogi do uzyskania ogromnej satysfakcji z tego, że być może właśnie moja krew uratuje komuś życie. A krew można oddawać w regionalnych punktach krwiodawstwa oraz w krwiobusach. Polska i Czechy chcą na forum europejskim stawiać niektóre sprawy wspólnie, powiedział Polskiemu Radiu minister do spraw europejskich. Szymon Szynkowski-Welsenk złożył dzisiaj wizytę w Pradze. Jak wyjaśnił, była ona kontynuacją bilateralnych polsko-czeskich rozmów, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu w Warszawie. Spotkania w stolicy Czech dotyczyły m.in. zacieśniania współpracy energetycznej. Tematem rozmów była też współpraca w kontekście zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej. To są takie postulaty, jak chociażby kwestie wydłużenia okresu przedłużania sankcji z 6 do 12 miesięcy. To jest też kwestia wyłączenia wydatków na obronę z reguł fiskalnych w ramach Unii Europejskiej, czy też zwiększenia nakładów na politykę migracyjną i przekazywania większych środków finansowych dla państw, które muszą się mierzyć z kryzysem migracyjnym w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Szymon Szynkowski-Welsenk stwierdził też, że jego jednodniowa wizyta w Pradze pokazała, że w ramach polskiej ofensywy dyplomatycznej rozwijane są również kontakty polsko-czeskie. Nawet odrobina ruchu może sprawić, że pożyjemy dłużej i będziemy zdrowsi. To wnioski z opracowania naukowców z Uniwersytetu w Cambridge. Wynika z niego, że już niewiele ponad 10 minut wysiłku fizycznego dziennie znacząco poprawia zdrowie. O szczegółach Adam Dąbrowski. Wystarczy 75 minut energicznego marszu tygodniowo, czyli 11 minut dziennie. Przydatny może być tu na przykład czworonogi towarzysz spacerów, ale naukowcy podkreślają, w grę wchodzi także na przykład gra w tenisa, taniec czy jeżdżenie na rowerze.

everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of your shoes. Changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, everybody you would know what I was talking about. I mean, everybody you would know exactly what I was talking about. I'm talking about soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. Płyta, której mogę słuchać na obszaru Graceland i Paul Simon. On w latach 80. był z takim koncertem zatytułowanym właśnie Graceland w Republice Południowej Afryki. I gdyby państwo zauważyli kiedyś w sklepie, co ja mówię w sklepie, w internecie, że jest zapis wideo tego koncertu, proszę koniecznie zaopatrzyć się w tę kasetę. Dlatego, że ona obrazuje, jak wiele radości, pozytywnej energii może dawać muzyka. Zobaczą państwo również w towarzystwie Paula Simona zespół Ladysmith Black Mambazo. No i wspaniałą, pojawiającą się w pewnym momencie nieodżałowaną Miriam Makeba. No a tak jak mówię, płyta, bez której nie potrafię żyć, Paul Simon.

one-headed woman, headed woman, one who will make me do my best. And if I find my hard-headed woman, Cat Stevens w tonacji trójki i płyty, bez których nie potrafię żyć. To była jedna z moich pierwszych zdobyczy winylowych. Tea for the Tiller Man. Płyta Cata Stevensa. Kiedy zacząłem słuchać, zatkało mnie absolutnie, a kiedy dotarłem do tego utworu, odebrało mi mowę i myślałem, że już nigdy nie będę mógł pracować w radiu. Sad Liza, Cat Stevens. In the dark, you can trust me, 'cause you know that's how it must be. Liza, Liza, sad Liza, Liza. Her eyes like windows trickle in rain upon her pain, getting deeper, though my love wants to relieve her. She walks alone from wall to wall, lost in a hall. She can't hear me, though I know she likes to be near me. Lisa, sad Lisa, Lisa. Corner by the door, there must be more I can tell her, if she really wants me to help her. I'll do what I can to show her the way, and maybe one day I will free her. Oh, I know no one can see her. Liza, Liza, sad Liza, Liza. Spójrzcie, T for the Tiller Man, sad Liza i Cat Stevens. Kończymy już powoli przegląd płyt, bez których nie potrafię żyć. To jest akurat płyta, w której tak się kiedyś zasłuchałem, że o mały włos nie spóźniłem się na spotkanie z Państwem. Beth i Joe. Sitting up Amplituda emocji w tym utworze taka, że można by obdzielić trzy albumy. I'd Rather Go Blind. Wszystko to, co najlepsze w głosie Beth Hart i w strunach Joe Bonamassy. Płyta No Explain. Jeszcze o jeden mały utwór chciałbym zahaczyć, dlatego że prezentowałem go Państwu chyba tylko wtedy, kiedy premierowo ta płyta ukazała się na antenie programu trzeciego. Tytuł utworu Chocolate Jesus. Well, I don't go to church on Sunday, don't get on my knees to pray, don't memorize the books or the Bible, I got my own special way. I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it's got to be a chocolate Jesus, made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider, I don't want no almond swirl. Ain't nothing better, a suitable for this girl. Better than a cup of gold. It's the only shaggy Jesus to satisfy my soul. Chocolate Jesus, Beth Hart, Joe Bonamassa z płyty No Explain. No i tonacja trójki samotna. Jeszcze został nam ostatni fragment i to będzie fragment do końca już bluesowy. Z taką szczególną dedykacją dla pana Marcina z Brzezinki, który kiedyś mnie nabrał i powiedział, że niespecjalnie blues, mu odpowiada. No to dziś taki zestaw i dla nieprzekonanych, i dla przekonanych do bluesa. Rozpocznie Nocna zmiana bluesa i Ryszard Lidl. Zmęczony, głodny jak pies. Grało się wspaniale, lecz trzeba posprzątać, pakować, bo późno jest. Rezerwacja, najtańszy hotel znów. Ciepłej wody brak, stary dziurawy kos, imprezy huk przez całą noc, całą noc. Hotelowy blues, Nocna zmiana bluesa i Ryszard Lidl. A teraz z zagranicy A Bluesman Came to Town. To będzie Tommy Castro. All he ever knew was a hard life on the farm, plowing in the field, chopping wood behind the barn. Must be a better way to use these hands and arms. Heard about a roadhouse mile outside of town, quitting time on Friday, laid that pitchfork down. Once he heard that shook him to the ground. Town. Old Mr. Johnson, picking on his porch all day, had an old punk shop guitar, and he taught that boy to play. The music filled his soul ever since that day. Johnson told him, if you want my advice, get the hell out of this town. Go, don't think about it twice. The young boy knew that old man was right. Blues man came to town, he felt the tug. Bluesman came to town, był Tommy Castro. Bluesman przybył do miasta, a do tonacji przybył bardzo klasyczny John Mayall. John Mayall, odrobina klasyki All Your Love. W takim odcinku bluesowym na zakończenie naszej dzisiejszej tonacji. Był już tata, Ryszard, będzie syn, Sebastian. Chodzisz nocą od paru dni. Szukasz ludzi takich jak ty. Znaleźć ciężko. Jestem tu dla Ciebie, Sebastian Riedel i Kri. Słuchają Państwo tonacji trójki i ostatniego jej fragmentu w odsłonie bluesowej. Teraz będzie piękny bluesior, ale nic to dziwnego, bo to będzie Gary Moore.